Gelin bugün birazcık dinozorlardan bahsedelim. Ama dinozorlardan bahsetmeye çalıştığımız zaman genelde insanın aklı hep T-Rex'e, Velociraptor'a, hep böyle etçil dinozorlara gidiyor. Bugün bunu birazcık kenara bırakalım ve sizlerle otçul dinozorlara. O devasa boyutlara erişmeyi başarmış ve bunu yaparken T-Rex ve Velociraptor gibi veya Utahraptor gibi birçok diğer etçilden kurtulmayı başarmış dev canavarlara bir bakalım. Genelde buradaki gibi devasa dinozorlardan söz ederken kastettiklerimiz sauropodlar olarak bilinen özel bir dinozor grubu. Kertenkele kalçalılar olarak bilinen bir grup altında bulunan bu sauropodların en meşhurları Brachiosaurus, Diplodocus ve Apatosaurus. Aslında bu canlıların ataları Trias döneminin sonunda evrimleşmeye başladıklarında bu kadar devasa değillerdi. Ne zamanki Kretase dönemin sonlarına yaklaşmaya başladık, işte o noktada artık karşımıza devasa dinozorlar çıkıyor. Peki milyonlarca yıl içerisinde bu ufacık dinozorları yeryüzünde yürümüş en iri dinozorlara dönüştüren şey neydi? Bu kanalda da daha önce konuştuğumuz gibi dinozorların dönemindeki canlıların irileşmesinin nedenlerinin başında oksijen koşulları geliyor. Atmosferik oksijen dinozorların evrimleşmeye başladığı dönemde günümüzdeki gibi %20.9 seviyelerinde değil %32'lere varan düzeylere ulaşmıştı. Bu sayede yeryüzünde yaşayan canlıların oksijene erişimi çok daha kolaydı ve hücreleri çok daha verimli bir şekilde enerji üretebilmeyi başarıyordu. Çünkü havadaki oksijen oranı hücrelerimizde işleyen biyokimyasal süreçlerin verimliliği, hızı ve evrimsel niteliklerini doğrudan etkiliyor. Çünkü oksijen en nihayetinde vücudumuzda bulunan ve diğer tüm hayvanların da vücudunda bulunan çeşitli maddelere, mesela hemoglobine bağlanarak hücrelere taşınıyor ve oralarda kullanılıyor. Eğer atmosferik oksijen daha yüksek seviyede ise daha fazla oksijen bağlayıcı kimyasal kullanarak bu oksijene olan erişiminizi günümüzdeki maksimuma göre daha fazla arttırabilirsiniz. Bu da hücrelerinizin çok daha fazla enerji üretebilecek şekilde evrimleşmesini tetikleyebilir ve bu sayede daha iri vücutlar geliştirmek mümkün olur. Ancak oksijen elbette bu devasa canlıların boyutlarını açıklamak için tek başına yeterli değil. Çünkü o dönemde birçok diğer canlı da irileşmiş olsa da bazı canlılar günümüzdeki torunlarına nazaran daha iri değillerdi. Demek ki aynı şartlar altında bile olsalar farklı canlılar farklı evrimsel yolaklara saparak yepyeni özellikler edinebiliyorlar ve bütün canlılar aynı özellikleri evrimleştirmek zorunda değil. Mesela benzer şekilde savanada yaşayan bütün hayvanlar insan kadar iri beyinler evrimleştirmediler. Çünkü insan evrimini tetikleyen tek şey, yine bu kanalda daha önceden anlattığım gibi, insanın savana yaşantısına geçmesi değildi. Peki dinozorları böylesine büyüten diğer faktörler neler olabilir dersiniz? Öncelikle karşımıza çıkan en önemli faktör, bu canlıların inanılmaz verimli besin tüketiciler, adeta besin tüketme makinaları olması. Uzun boyunları sauropodların en bilinen özelliklerinden birisi. Onlara popülarite kazandırmanın ötesinde bu devasa boyunları sayesinde çok etkili bir şekilde beslenebiliyorlardı. Örneğin kendi dönemlerinde yaşayan diğer otçulların erişemediği ağaçlara erişebiliyorlardı. Çünkü unutmayın, ağaçlar da bu dönemde günümüze kadar devasa boyutlara ulaşmıştı. Dolayısıyla bu kadar iri boyunlara sahip olmak bu dinozorlara ekstra avantaj sağlıyordu. Ayrıca yapılan bazı biyomekanik çalışmaların gösterdiği şu: normalde mesela zürafalar alttaki dallara, orta büyüklükteki dallara, yüksek dallara ulaşmak için farklı boyun uzunluklarına erişebiliyorlar. O kasları buna izin veriyor. Sauropodlarda ise bu kaslar bu şekilde uzayıp daralamıyor. Daha ziyade sabit uzunluktalar ve adeta bir vinç gibi davranarak sadece oldukları yerde dönerek çok geniş bir besin sahasını taramalarını mümkün kılıyor. Bu arada zürafalar demişken 3 metrelik boyuna sahip olan zürafalar da dahil olmak üzere, biz insan gibi kısa boyunlu hayvanlarda dahil olmak üzere bütün memeli hayvanlarda en fazla 7 omur bulunuyor. Yani şu anda bir zürafanın da boynundaki omurları sayacak olsanız 7 omurla karşılaşırdınız. Biz insanın boynunda da 7 tane omur bulunuyor. Ama buna karşılık mesela 18 metrelik bir Memenkisaurus'u ele alacak olursak, bu canlıların boyunları 9 metreye, yani vücutlarının yarısı kadar uzunluğa erişebiliyordu ve bu boyunlarda 19 tane omur taşıyorlardı. Yani anlayacağınız, sauropodların boyunlarındaki omur sayısı da o vinç özelliğini sağlayabilecek şekilde evrimleşmişti. Bu son derece özelleşmiş beslenme biçimi sayesinde O kadar da iri sauropodlardan olmayan Memenkisaurus gibi dinozorlar 13 ton civarında bir kütleye sahiplerdi ve günde 500 kilogram ot tüketmek zorundalardı. Çünkü o devasa vücudu beslemek için durmaksızın yemek yemek zorundasınız. Tabii burada karşımıza ilginç diğer adaptasyonlar da çıkıyor. Mesela biliyorsunuz günümüzde halen yaşayan dinozorlar olan kuşlar var. Kuşlar dinozorlardan ayrı bir grup değiller. Kuşlar halen günümüzde yaşamakta olan dinozorlar. Ve kuşlardan sonra dinozorlara en yakın olan ve günümüzde halen yaşamaya devam eden canlı grubu timsahlar. Bu canlıların özelliklerine bakarak dinozor kuzenleri ve ataları hakkında çok ilginç bilgiler edinmemiz mümkün oluyor. Mesela sauropodların kemiklerine baktığımız zaman bazı kısımlarının içinin boş olduğunu görüyorsunuz. Kuşlarda da bu kemiklerin içerisindeki boşluklar onlara aerodinamik katkı sağlıyorlar ve bu sayede uçabilmelerini sağlıyor. Sauropodlar gibi devasa dinozorlarda ise bu kemik boşlukları havayla doldurularak onların devasa kütlesini destekleyecek ve onların kemiklerini hafifleştirecek bir adaptasyon olarak evrimleşmiş olabilir. Benzer şekilde mesela biz memeliler sadece içimize nefes çektiğimiz zaman oksijen alabiliyoruz. Ancak kuşlar hem nefes alırken hem de nefes verirken oksijen transferi yapabiliyorlar. İşte dinozorların da bunu yapabildiği düşünülüyor ve bu sayede o devasa cüsselerini destekleyebilecek kadar oksijene erişim sağlayabiliyorlar. Yani hem metabolik olarak hem de beslenme açısından bu büyük kütlelerini destekleyebilecek bazı evrimsel adaptasyonlara sahipler. Bu hafif kemiklere ek olarak sahip oldukları iskelet adaptasyonlarından bir diğeri ise ot tüketen memelilerin aksine çok iri öğütücü dişlerinin bulunmaması. Çünkü öğütücü dişler bir kafayı irileştiren en temel faktörlerden bir tanesi. Mesela insanların ataları et ağırlıklı bir hepçil diyete geçmeden önce ot ve meyvelerle beslendikleri için çok güçlü azı dişlerine sahiplerdi. Ve bu azı dişleri ki bunlardan bir tanesi 20 yaş dişleri olarak bildiğimiz dişler, günümüzde artık bunları yitirdik, apandis gibi diğer ot öğütmeye özelleşmiş organlar gibi, bu öğütücü dişlerin barındırılabilmesi için çenenin güçlü olması ve dolayısıyla kafanın ağır olması gerekiyor. Mesela bir fili ele alın, bir filin kafası 450 kilogram kütleye erişebiliyor. Ama az önce sözünü ettiğim 13 tonluk Memenkisaurus'un kafası çok güçlü öğütücü dişlere sahip olmamasından ötürü sadece 20 kilogram kütleyle o uzun boynun üzerinden bir yükü almış oluyor. Peki bu yedikleri otu nasıl sindiriyor dersiniz? Çok uzun süreler boyunca midelerinde öğüterek ve bu devasa cüsselerine ve özel metabolik ihtiyaçlarına bağlı olarak kalp atışları da normalde aşina olduğumuz canlılara göre son derece yavaş. Mesela bir farenin kalbi dakikada 700 kere atıyor. Bir insan için bu dakikada 72 civarında, bir fil için bu dakikada 28 atım civarında, bir Memenkisaurus gibi sauropod içinse bu dakikada 10 kereden az. Ve bu devasa boyutlara erişebilmelerinin bir diğer nedeni de üreme sistemlerinin farklılığı. Biz memeliler doğurarak ürediğimiz için dişlerimiz gebelik ve doğum süresince çok ciddi bir enerji harcamak zorunda. Sadece kendilerine bakmakla yetinmiyorlar, aynı zamanda vücutlarında taşıdıkları yavruyu da beslemek zorunda kalıyorlar. Bu inanılmaz bir enerji sarfiyatı demek. Ancak dinozorlar yumurtlayarak üredikleri için dişilerinin bu tarz bir ekstra enerji sarfiyatı olmuyor. Mesela Afrika fillerini ele alalım. 3,5-4 metrelik omuz yüksekliği ve 10 tonu bulan ağırlıklarıyla günümüzde yaşayan en büyük karasal memeliler Afrika filleri. Bu fillerin hamileliği yaklaşık 2 yıl sürüyor. Anne fil hamilelik boyunca hem kendisi hem de yavrusu için enerji sağlamak zorunda kalıyor. Yumurtlayarak çoğaldıkları için sauropodlarda ise böyle bir sorun yoktu. Ama buna karşılık yavruları aşırı hızlı büyüyordu. Mesela biz insanların bebekleri yaklaşık olarak 5 ayda bir kütlelerini ikiye katlarlar. Dinozor bebeklerinde ise kütlenin ikiye katlanması sadece 5 gün sürüyordu. Veya bu sauropodların ne kadar hızlı irileştiğini düşünmek isterseniz, ergen bir sauropod 1 yılda 1500 kilo alabiliyordu. Yani sauropodların o dillere destan boyutları öyle gün aşırı meydana gelmedi. Birçok farklı evrimsel sürecin bir arada işlemesiyle mümkün oldu. Yaklaşık 100 milyon yıl boyunca bu gezegende hüküm sürdüler ve bu devasa boyutları sayesinde T-Rex gibi etçillerden bile kaçabilmeyi ve onları ürkütebilmeyi başardılar ve gezegenin dört bir köşesine dağılarak birçok yeni türe evrimleştiler. Ancak ne yazık ki bu harika canlılarda 66 milyon yıl kadar önce gezegenimize çarpan göktaşıyla başlayan süreçte yok oldular. Ancak bugün bilim ve teknolojimiz sayesinde bu ilginç canlılara dair yepyeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz ve halen cevaplanması gereken birçok sorumuz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.